मेरे माला माला मेरे माला मन मत वाला क्यों हुआ हुआ रे मन माला माला मेरे माला मेरे माला। किस तरफ है आसमान किस तरफ जमीन खबर नहीं खबर नहीं ओ जब से आया है सनम मुझको खुद की भी खबर नहीं खबर नहीं ओ होश गुल सपनों के मैं बांधू पुल आंख कब खुली खबर नहीं खबर नहीं ओ किस तरफ है आसमान किस तरफ जमीन खबर नहीं खबर नहीं। मेरे माला माला मेरे माला मन मत वाला क्यों हुआ हुआ रे मन माला माला मेरे माला मेरे माला। जाने कब कहां कैसे तेरे हो गए कैसे हम तो सोचते ही रह गए और प्यार हो गया मेरे ख्वाब दिल से मिल के खो गए ऐसे तुझको देख के ऐसा तो कई बार हो गया तू कहे दिल ये तेरा ही रहे और क्या कहूँ खबर नहीं खबर नहीं ओ किस तरफ है आसमान किस तरफ जमीन खबर नहीं खबर नहीं। मेरे माला माला मेरे माला मन मत वाला क्यों हुआ हुआ रे मन माला माला मेरे माला मेरे माला। किस तरफ है आसमान किस तरफ जमीन खबर नहीं खबर नहीं ओ जब से आया है सनम मुझको खुद की भी खबर नहीं खबर नहीं ओ होश गुल सपनों के मैं बांधू पुल आंख कब खुली खबर नहीं खबर नहीं ओ किस तरफ है आसमान किस तरफ जमीन खबर नहीं खबर नहीं। I'd like you all to meet the man of the hour. Please give a big hand to our new chief editor, Mr. Abhimanyu Singh. होश गुल सपनों के मैं बांधू पुल आंख कब खुली खबर नहीं ओ किस तरफ है आसमान किस तरफ जमीन खबर नहीं ओ जब से आया है सनम मुझको खुद की भी खबर नहीं ओ होश गुल सपनों के मैं बांधू पुल आंख कब खुली खबर नहीं खबर नहीं ओ किस तरफ है आसमान किस तरफ जमीन खबर नहीं खबर नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन।